سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وقال الشيطان للانسان خذولا وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا ويوم يعظ الظالم على يديه اور اس دن کو یاد کرو جس دن کاٹے گا ظالم الا یدیہ اپنے دونوں ہاتھوں کو یقول اور یوں کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا ہائے کاش کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستہ پکڑتا یا لیتنی ہائے کاش ہائے افسوس اتخذت مع الرسول سبيلا کہ میں نے پکڑا ہوتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ یا ویلتا لیتنی آئے میری بربادی لیتنی کاش کہ میں نے لم اتخذ فلانا خلیلا نہ بنایا ہوتا فلاں شخص کو دوست لقد اضلنی عن الذکر بے شک اس نے مجھ کو گمراہ کر دیا تھا نصیحت سے بعد الجانی جبکہ مجھ پر پہنچ چکے تھے جبکہ میرے پاس آ چکے تھے پہنچ چکے تھے وقال الشیطان للانسان خذولا اور اے شیطان انسان کا خذولا دھوکہ دینے والا اور اے شیطان انسان کو دھوکہ دینے والا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا اور فرمائیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا رب اے میرے پروردگار ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا بے شک میری اس قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا وَقَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ اور اسی طرح بنائے ہم نے ہر نبی کے دشمن من المجرمین مجرم لوگ وَقَفَا بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا کافی ہے تیرا رب ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا سارے حضرات محبت سے درود پڑھ لیں اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید محترم حضرات یہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی چند آیتیں پڑھی ہیں ان آیتوں میں سے پہلی آیتوں میں جو لوگ منکرین نبوت ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول نہیں مانتے اور قرآن پاک کو اللہ کا کلام نہیں مانتے ان کے شبہات اور ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں ان کا ایک شبہ یہ تھا اعتراض یہ تھا اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہماری ملاقات کی امید نہیں یعنی جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے کہ مرنا ہے ایک دن خدا کے سامنے عدالت میں حساب کے لیے پیش ہونا ہے تو فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو ہماری ملاقات کا یقین امید نہیں وہ یوں کہتے ہیں ہمارے پاس فرشتے کیوں نہیں آ جاتے جیسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ وحی دے کر کے آتا ہے تو برا ہمارے پاس کیوں نہیں آتا ایک سوال کو یوں کرتے کہ جناب ہمارے پاس بھی فرشتے وہی لے کر کے آتے، اگر وہی لے کے نہیں آتے تو کم از کم فرشتے آتے اور آ کر کے یہ بتاتے کہ یہ شخص اللہ کا پیغمبر رسول ہے، برحق نبی ہے، اس کو اللہ کا نبی رسول مان لو، کم از کم تائید کے لیے تو آتے ہیں. او نرا ربنا، اور کبھی یوں اعتراض کرتے ہیں کہ یا ہم اپنے رب کو دنیا میں ان آنکھوں سے دیکھ لیتے، رب سے ہم کلام ہو جاتے، رب ہمارے سامنے بات کرتا، اور یوں کہتا کہ یہ شخص جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، یہ میرے بھیجے ہوئے نبی رسول ہیں، ان کو رسول مان لو. تو فرمایا کہ یہ لوگ یوں اعتراض کرتے ہیں آپ کی نبوت پر اور رسالت پر. اس کے جواب میں فرمایا لقد استكبروا في انفسهم، ان بیوقوفوں نے اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا. بھلا تمہاری یہ حیثیت ہے کہ اللہ پاک سے تم ہم کلام ہو سکو، یا دنیا میں کوئی شخص ایسا ہے جو ان آنکھوں سے خدا کو دنیا میں دیکھ لے؟ لیکن کہتے ہیں کہ بیوقوف آدمی ہو، اور کئی دوسروں کے ورغلائے ہوتے ہیں، دوسروں کے ورغلانے کی وجہ کر کے لوگ اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ ان اعتراضوں کی بنیاد یہ ہے لقد استكبروا في انفسهم، انہوں نے اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا. جناب جب ان کے پاس فرشتہ آ سکتا ہے تو ہمارے پاس کیوں نہیں آ سکتا؟ ہمارے پاس ہی فرشتہ آنا چاہیے. اور اگر نبوت وہی دے کر کے نہیں آتا، اللہ کے حکم دے کے نہیں آتا، تو کم از کم تائید کے لیے تو آ جانا چاہیے. یا ہم اس دنیا میں اپنے رب کو ان آنکھوں سے دیکھ لیتے. تو فرمایا ان احمقوں نے اپنے دلوں میں اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ لیا. پر تمہاری یہ حیثیت ہے کہ تم فرشتے کو اس کی اصلی صورت میں دنیا میں رہ کے کوئی انسان دیکھ سکتا ہے؟ کسی کی مجال بھی ہے یا اللہ پاک کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ تو فرماتے ہیں وَاتَّقُوا كَبِيرًا، یہ بہت بڑے سرکش ہیں، بڑے ظالم ہیں جو اس قسم کی گستاخانہ بات کرتے ہیں اور گستاخانہ اعتراض کرتے ہیں. فرمایا کہ ہاں ایک دن آئے گا فرشتوں کو دیکھو گے، ایک وقت آنے والا ہے، ایک دن ہم نے مقرر کیا ہے کہ اس دن فرشتوں کو آنکھوں سے دیکھو گے، اللہ پاک بینائی تیز کر دیں گے، آنکھوں میں روشنی تیز کر دیں گے، تو پھر انہیں آنکھوں کے ساتھ فرشتوں کو دیکھیں گے. تو فرماتے ہیں کہ جس دن تم فرشتوں کو دیکھو گے تو وہ دن مجرموں کے لیے کوئی خوشی کا دن نہیں ہوگا. یوم یرون الملائکہ، جس دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے، لا بشرا یوم یذل المجرمین. فرماتے ہیں مجرموں کے لیے، باغیوں نافرمانوں کے لیے اس دن کو خوشی نہیں ہوگی. وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اس دن سے یوں فریادیں کریں گے کہ افسوس ہمارے درمیان فرشتوں کے درمیان کو آڑ ہو جانا چاہیے. کوئی رکاوٹ ہوتی کہ ہم فرشتوں کو نہ دیکھ سکتے، اس لیے جب عذاب کے فرشتوں کو دیکھیں گے کہ یہ تو پکڑ کے دو دو ملے جائیں گے، اس وقت پھر یوں تمنا کریں گے کہ افسوس ہمارے درمیان فرشتوں کے درمیان کوئی رکاوٹ ہوتی، کوئی آڑ ہوتی، کوئی پہاڑ ہوتا، فلاں ہوتا، فلاں ہوتا، کہ ہم فرشتوں کو نہ دیکھ سکتے، فرشتے ہمارے پاس نہ آ سکتے. اس دن تو یوں فریاد کریں گے. آج کہتے ہیں جناب ہمارے پاس فرشتے آنے چاہیے. فرمایا ایک دن آئے گا. علماء نے لکھا ہے کہ موت کے وقت بھی آدمی فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے. جو فرشتے روح قبض کرنے کے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، عزرائیل ان سب کا سربراہ ہے، اور عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اور بھی فرشتے ہوتے ہیں کہ وہ قبض روح کے وقت، موت کے وقت انسان کے سامنے آتے ہیں. اور اگر نیک آدمی ہو، دنیا میں اس نے نیکی پہ محنت کی تھی، اللہ کے حکموں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کیا تھا، اس کے دل میں تکبر، حسد، بڑائی، اپنی بڑائی نہیں تھی، خدا کی عظمت تھی، عاجزی، تواضع اس کا مزاج تھا. تو فرماتے ہیں کہ ایسا نیک آدمی جب دنیا سے جاتا ہے تو نہایت خوبصورت نورانی شکل میں فرشتے سامنے آتے ہیں اور وہ اس کو بشارت دیتے ہیں اور کہتے ہیں یا ایھا النفس المطمئنہ، اے وہ انسان جسے دنیا میں اللہ کے حکم کے ماننے میں، اس پہ عمل کرنے میں چین سکون ملتا تھا، وہ دنیا میں اللہ کی شریعت کے مطابق عمل گزارتا تھا، ادھر ادھر نہیں بھٹکتا تھا، جناب لوگ کیا کر رہے ہیں، زمانہ ساتھ نہیں دیتا، لوگ ساتھ نہیں دیتے، وہ زمانے کو دیکھ کر کے نہیں اللہ کو دیکھ کر کے، یہ شریعت خدا کی بھیجی ہوئی ہے، یہ احکام اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، صحابہ کرام کی عملی زندگی انہی کے مطابق تھی، یہ قرآن پاک، یہ حدیث پاک جو کچھ ہے یہ ان کی عملی زندگی میں تھا، وہ اس کے عملی نمونے تھے دنیا میں۔ تو فرمایا کہ جو آدمی فتنوں کے دور میں، بالخصوص اس فتنے کے دور میں، اب تو بڑے فتنے ہیں، ایمان بچانا کو آسان نہیں، بڑا مشکل ہے، اللہ کے ولیوں سے تعلق قائم کرنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا، ان کے ساتھ تعلق جوڑنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان کا ایمان بچ جائے۔ یاد رکھیں، انسان کے دل میں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، کہیں کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، تکبر ہے، حب جائے، بڑا بننے کی محبت کہ میری شہرت ہو جائے، میں بڑا بن جاؤں، ایسا ویسا ہو جاؤں، حب مال ہے، دولت کی محبت، یہ دل کی بیماریاں خطرناک ہیں۔ جیسے بدن کو بیماریاں لگ جاتی ہیں، ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، کبھی بخار ہے، کبھی ٹی بی ہے، کبھی شوگر ہے، کبھی بلڈ پریشر ہے، کبھی خدا ہی جانتا ہے کیا کیا بیماری ہیں۔ جیسا کہ بدن کو بیماریاں لگ جاتی ہیں، اسی طرح دل کو بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جن مقاصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، قرآن پاک میں جو مقصد بتلائے ہیں، ان میں سے ایک مقصد ہے تزکیہ نفس و یزکی ہے، جیسے قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر کے سنانا یہودی وسلم کے فرائض میں سے تھا، آپ نے صحابہ کرام کو قرآن پاک پڑھ کے سنایا، اور پڑھنے کا طریقہ بھی سمجھایا کہ کیسے پڑھنا ہے، نمو لے جا بھی سمجھایا، اور پھر قرآن پاک کے جن الفاظ کا مطلب صحابہ نہیں سمجھتے تھے، ان کا مطلب بھی سمجھایا، وضاحت بھی کی، اس کا مطلب یہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے ہے قرآن پاک پڑھ کے سنانا، اس کا مطلب سمجھانا، اور اپنی سنت اور طریقہ بتانا کہ اللہ کے حکموں پہ عمل تم نے کیسے کرنا ہے۔ بھائی، اس لیے سارے نبی جتنے بھی آئے ہیں وہ انسانوں میں سے آئے ہیں، کوئی فرشتہ نبی بنا کے نہیں بھیجا گیا، اس لیے کہ انسان کے لیے نمونہ انسان بن سکتا ہے، فرشتہ نہیں بن سکتا، کوئی دوسری مخلوق نہیں بن سکتی۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نمونہ بن کر کے آتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پہ عمل کر کے بھی دکھایا، سمجھایا، صحابہ کرام کا مزاج بنایا، صحابہ کرام کی جماعت کو اللہ نے عملی طور پہ تیار کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے، آپ کی صحبت کی برکت۔ تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض میں سے ایک فریضہ یہ بھی ہے، وہ یزکی ہیں، ان کے دلوں کو صاف کیجیے، کس سے صاف کیجیے، ان کا تذکرہ کیجیے، ان کے دل میں حسد نہ پیدا ہو، اگر حسد ہے حسد کا علاج کیجیے، کینہ ہے کینے کے ساتھ علاج کیجیے، اگر دل میں بہت انعام ہے، کسی کو برداشت نہیں کر سکتا، کسی کا مال دیکھ لیا، کسی کی ملازمت دیکھ لی، کسی کے دیکھا اس کی تجارت اچھی چلتی ہے تو برداشت نہ ہو سکا، حسد پیدا ہو گیا، تو یہ خطرناک قسم کی بیماری ہے، اس سے آدمی کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور دماغ میں تکبر پیدا ہو گیا تو میں بڑا ہوں، جب تک اس میں کا علاج نہ ہو تب تک ایمان محفوظ نہیں رہتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان بیماریوں کا علاج فرماتے تھے، یہ پھر آدمی اندر اپنی میں اپنی بڑائی نہیں رہتی، خدا کی عظمت آتی تھی، اس لیے کہ ایک دل میں دو بڑائیاں نہیں جمع ہو سکتی، جیسے ایک نیام میں دو تلواریں کیسے جمع ہو جائیں گے، آگ اور پانی دونوں اکٹھے نہیں ہو سکتے، آگ ہوگی تو پانی نہیں ہوگا، اگر پانی غالب ہوگا تو آگ ختم ہو جائے گی، اور کیا، دونوں اکٹھے کیسے ہوں گے، رات اگر ہے تو دن نہیں ہو سکتا، دن ہے تو رات نہیں ہے، ادھر سورج طلوع ہے تو ڈھکا ہے رات کی ہے، یہ غلط بات. اسی طریقے سے یہ دل کی بیماریاں جو ہیں اس سے آدمی کا ایمان خطرے میں ہو جاتا ہے، اور حب جاں کی بیماری ہے بڑا بننے کی، جناب میری شہرت ہو جائے، میرے ماننے والے زیادہ ہوں، میری پارٹی زیادہ ہو، میرا جتھا زیادہ ہو، یہ خطرناک چیز ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دلوں کو صاف کیا تھا، پاک کیا تھا ان بیماریوں سے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے تھا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ جب تھے ان کے دل پاک اور صاف تھے، ان کے دلوں میں للہیت کی اقداس تھا، ان کو اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، تجارت کرنا، کاروبار کرنا، کاشتکاری کرنا، بازار میں تجارت کرنا، یہ سب خدا کے لیے تھا. ان کے دلوں میں اپنی بڑائی نہیں تھی، خدا کی بڑائی تھی. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں سے تھا دلوں کو صاف کرنا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے کام آج تک موجود ہیں، قیامت تک رہیں گے. قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت پڑھ کے سنانے والے حافظ قاری آپ کو بہت ملیں گے، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے سنا رہے ہیں. اور اس کا صحیح مطلب کیا ہے آیتوں کا؟ وہ ہمارے فقہا نے، آئمہ اربع نے، اللہ پاک ان کی قبروں کو منور فرمائے، صدیوں پہلے سمجھا گئے ہیں، کتابوں میں لکھ چکے ہیں کہ قرآن پاک کی فلاں آیت کا مطلب کیا ہے. صحابہ نے اس آیت کا مطلب کیا سمجھا؟ صحابہ میں سے جو بڑے درجے کے صحابہ تھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں زیادہ رہنے والے تھے، انہوں نے فلاں فلاں آیت کا مطلب کیا سمجھا، فلاں حدیث کا مطلب کیا سمجھا. اس کے مطابق ہمارے آئمہ نے یہ ساری چیزیں، مطلب یہ ایک وضاحت کے ساتھ کتابوں کے اندر موجود ہیں. اسی کو فقہ کہتے ہیں، فقہ کہتے ہیں دین کی سمجھ. اللہ نے ان کو دین کی سمجھ دی، جو ان کو اللہ نے سمجھ دی آج وہ سمجھ ہمیں نہیں مل سکتی. ہم اٹھ کے ان کے ساتھ مقابلہ شروع کرتے ہیں کہ ہم قرآن زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، حدیث کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، یہ بیوقوفی ہے. ان کو اللہ نے ہم سے عقل ہزار گنا زیادہ دی، ان کا تقویٰ خوف خدا ہم سے ہزار گنا زیادہ تھا، ان کی روزی حلال کی تھی، ان میں سچائی تھی، آج وہ چیزیں نہیں ہیں. تو جب یہ میں ختم ہو جائے نا، اپنی بڑائی ختم ہو جائے، تو پھر آدمی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا، دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے. اور اگر اپنے دل میں رہے، اپنی بڑائی رہے، تو پھر سمجھتا ہے کہ شاید میں ہی بہت بڑا ہوں، دوسرا میرے برابر کا ہے ہی کچھ نہیں، اور یہ میں خطرناک چیز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی بیماریوں کا علاج کرتے تھے. تو پھر یہ دین کے سارے کام، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کر کے سنانا ہے، اس کا مطلب سمجھانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھانا ہے کہ آپ کا طریقہ کیا ہے، آپ نے نماز کیسے پڑھی ہے. یہ سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا طریقہ ہمارے فقہا نے سمجھا دیا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، صدیوں پہلے سمجھا گئے. نیت کریں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، کہاں تک اٹھائیں گے بھائی، کیسے اٹھائیں گے ہاتھ، کیسے اٹھائیں گے، کہاں تک اٹھائیں گے، کہاں باندھیں گے، یہ صدیوں پہلے ہمارے فقہا نے لکھ دیا ہے. پھر فاتحہ پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے کیسے پڑھیں گے، یہ سب کچھ بتلا دیا گیا. رکوع کیسے کریں گے، قوما کیسے کریں گے، اور پھر سجدہ کیسے کرنا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کیسے کرتے تھے، دو سجدوں کے درمیان جلسہ کیسے بیٹھتے تھے، یہ سب فقہ کی کتابوں میں بتلا دیا گیا. تو اسی طرح دلوں کی بیماریوں کے علاج بھی صحابہ کرتے تھے، اور پھر صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تبع تابعین نے سکھایا، اور سلسلہ بسلسلہ دلوں کی بیماریوں کے علاج سے اللہ کے ولی ہر زمانے میں کرتے ہیں، ہر زمانے میں خدا کے ولی ہوتے ہیں، دنیا سے خالی نہیں رہ سکتی. جیسے دنیا حافظ کاریوں سے خالی نہیں رہ سکتی، کو کہے جناب حافظ کاری دنیا میں ختم ہو چکے ہیں، پھر کیا علاج ہو سکتا ہے؟ علماء حق سے دنیا خالی کسی زمانے میں نہیں ہو سکتی، قیامت تک رہیں گے. اسی طرح جو اللہ کے سچے ولی ہیں وہ بھی قیامت تک رہیں گے. جو دلوں کی بیماریوں کے علاج کرتے ہیں، جنہوں نے اپنے بڑوں کی صحبت میں رہ کر کے اپنے دلوں کی بیماریوں کے علاج کر چکے ہیں، اس قسم کے کامل اللہ کے ولی جو امت کے دلوں کی بیماریوں کے علاج کر سکتے ہیں موجود ہیں. جدا بات ہے کوئی نہیں کروانا چاہتا تو اس کی اپنی مرضی کی بات ہے، جیسے بدن کو بیماری لگ جائے تو بدن کے بیماریوں کے علاج کرنے والے ہر زمانے میں ہوئے ہیں، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے، رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ ہاں، کوئی مریض اگر اپنا علاج نہ کرانا چاہے تو اس کا علاج کوئی نہیں ہے، بے شک نہ کرائے، اس طرح مرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں کہ بدن کی بیماریاں اتنی خطرناک نہیں جتنا دل کی بیماری خطرناک ہے۔ بدن کی بیماری اگر مسلمان کو لگ گئی، ٹی بی لگ گئی، بلڈ پریشر ہے، شوگر ہے، ہارٹ اٹیک ہے، کچھ ہے، یہ کسی کا ایمان ضائع نہیں کر سکتی، بدن کی بیماریوں سے بات ہم گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اگر نیک آدمی ہے، اس کے گناہ نہیں ہے، تو بدن کی بیماریاں لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کر دیتے ہیں۔ بدن کی بیماریاں مسلمان کے لیے مفید ہیں، ہاں کافر مشرک کے لیے نقد سزا ہے، لیکن دل کی بیماریاں جو میں بتا رہا ہوں، کینہ ہے، حسد ہے، تکبر ہے، اور حب جاہ حب مال ہے، یہ بیماریاں ایسی ہیں کہ ان سے بعد دفعہ ایمان آدمی کا سلب ہو جاتا ہے، مرتے وقت ایمان نہیں ملتا، دماغ میں تکبر ہے، ایک بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، فقیہ ہو، سب کچھ ہو، لیکن دل کی بیماریوں کا علاج نہیں ہو سکتا، اس کے دماغ میں تکبر ہے، یہ تکبر جو ہے خاتمہ خراب ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے کہ مرتے وقت خاتمہ ٹھیک نہ ہو، اس لیے دماغ میں بڑھائی ہے۔ جب تک دل و دماغ سے اپنی بڑھائی نہیں نکلے گی، خدا کی بڑھائی عظمت کیسے آئے گی؟ اولیاء اللہ انہی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ولی اتنے زیادہ تعداد میں نہیں ہوتے، ہر زمانے میں ہوتے ہیں لیکن تھوڑے ہوتے ہیں۔ میں پیروں کے بارے میں نہیں کہتا، پیر تو بہت ہیں، جیسے مولوی بھی بہت ہیں، لیکن یہ آدمی کے اندر ہوش ہو تو وہ شناخت کر سکتا ہے، پہچان سکتا ہے کہ اللہ والے ہر زمانے میں موجود ہیں۔ اللہ والوں کی پہچان یہ ہے کہ جس کو اس دور کے منصف مزاج علماء، ضدی مولوی نہیں، منصف مزاج علماء سے محبت کرتے ہوں، اور جس کے صحبت میں، جس کی مجلس میں بیٹھنے سے آدمی کے دل میں گناہ چھوڑنے کی ہمت پیدا ہوتی ہو، خدا یاد آتا ہو، اور اپنے گناہوں پہ ندامت شرمندگی پیدا ہوتی ہو، تو یوں سمجھے یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور پہچان یہ ہے کہ ولیوں کے ساتھ علماء طلباء غریب لوگوں کا تعلق ہوتا ہے، امیر لوگ کم ہوتے ہیں، جس پیر کے مجلس میں یہ دنیا دار لوگ زیادہ ہیں، سیٹھ لوگ، وزیر لوگ، تو سمجھو یہ دنیا دار آدمی ہے۔ اس لیے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بیٹھنے والے اکثر غریب لوگ ہوتے تھے، امیر لوگ کم ہوتے تھے، اور یہ امیر لوگ بعد میں آتے ہیں، ولیوں کی پہچان بھی یہ ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یہ جو آیتیں میں پڑھی ہیں، وقت نہیں اس پہ کچھ وضاحت سے بیان کروں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہمارے ساتھی تو کئی ہیں، ہم کس کی مجلس میں بیٹھا کریں، کس سے دوستی لگائیں؟ آپ نے فرمایا کہ من ذکرکم باللہ رؤیتہ، اس آدمی کے پاس بیٹھا کرو کہ جس کے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، وہ سمجھے؟ وزاد فی علمکم من ذکرہ، جو بات کرے تو تمہارے علم میں اضافہ ہو۔ وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ، جس کا عمل دیکھ کر کے آخرت یاد آ جائے، یہ ہے ولیوں کی پہچان۔ اس لیے دلوں کی بیماریوں کا علاج کرانا محترم یہ بہت ضروری ہے، کوئی عیب نہیں، جیسے بدن کی بیماری کا علاج کرانا کوئی عیب نہیں، شریعت کہتی ہے علاج کراؤ، لیکن اگر وہ بدن کی بیماری کا علاج نہیں کراتا تو نہ کرائے، ایمان ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس بیماری سے ایمان خراب نہیں ہوگا، گناہ معاف ہوں گے، درجات بڑھیں گے، لیکن دل کی بیماریوں کا علاج اگر نہیں ہوا، تکبر غرور نہیں نکلا، کھوٹ نہیں نکلی، کینہ حسد نہیں نکلا، حب جاہ حب مال، یہ بیماریوں سے دل صاف نہیں ہوا، تو خطرہ ہے کہ اس کا ایمان خراب ہو جائے گا۔ اسی لیے کسی کامل سے تعلق لگانا رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ کسی کامل اللہ والے سے تعلق نہیں ہوگا تو کبھی کس ڈال پہ چڑھے گا، کبھی کس ڈال پہ چڑھے گا، کبھی کس کے پیچھے ہوگا، کبھی کس کے پیچھے ہوگا، تو ہر ڈال پہ چڑھنے والا آدمی، ہر کشتی پہ چڑھنے والا کامیاب نہیں ہوتا، ایک ہی کشتی پر، دونوں کشتیوں پہ لات رکھے گا تو وہ کامیاب نہیں ہوگا، وہ نہیں بچ سکے گا۔ تو حاصل یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن و حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، ایسے اللہ والوں کے ساتھ جڑنے کی توفیق دے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کی مجلس میں بیٹھنے سے ہمارے دلوں کی بیماریوں کا علاج. اپنی بڑائی نہ رہے, اللہ کی بڑائی آ جائے. اور میاں ہم تو نمازیوں کے جوتے سیدھے کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں. اس دن قابلیت پتہ چلے گی جب کلمہ پڑھتے پڑھتے رخصت ہوں گے. ابھی تو شیطان ہر آدمی کے پیچھے پڑا ہوا ہے. شیطان تو ہے ہی نہیں, نفس امارہ جو انسان کے سادھن لگایا ہے یہی کافی ہوتا ہے گمراہ کرنے کے لیے. کبھی کیا وسوسہ ڈالے گا, کبھی وسوسہ ڈالے گا. تو یہ ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے. مالینا جل پلا.